ีดีธรรมบรรยายชุดธรรมประจำวันโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่6ชีวิตต้องมีจุดหมายแต่ควรจะไปกันแค่ไหนดีบรรยายเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2553 นี่คุยกันไปก็เอาเป็นว่าสบายๆใครมีคำถามอะไรก็มาถามกันนะมีไหมถามสบายๆไม่ได้ถือเป็นหลักเป็นฐานอะไรนะ ก็มีคำถามนึงครับ อ้าวหมด ก็ที่เรียนมาเนี่ยจะมองเห็นว่าเป็นพระเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือนิพพานทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามว่าสำหรับคารวะเนี่ยมีเป้าหมายไหมครับหมายสูงสุด คือท่านก็จัดให้แล้วเนี่ยก็เป้าหมายเนี่ยสับบาลีก็ใช้ว่าอัตถะอัตถานั้นแปลว่าประโยชน์ก็ได้ประจุดหมายก็ได้ได้ทั้งสองเนี่ยเพราะว่าประโยชน์ก็เป็นสิ่งที่คนมุ่งจะเอาเพราะนั้นจะประโยชน์มันก็เลยมาเป็นจุดหมายทีนี้ประโยชน์ที่เป็นจุดหมายเนี่ยคงจะเคยได้ยินท่านก็จัดไว้สองแบบก็ใช้คำไทยว่าแบบระนาบหรือแนวราบแล้วก็แบบแนวตั้งแนวดิ่งก็แยกได้เป็นอย่างละสามเป็นชุดอัตถะสามเดี๋ยวขอแทรกนิดหนึ่งคือตอนแรกๆเดิมๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจะจัดตัดคู่กันเป็นอัตถะสองอันนี้มันง่ายจะพบทั่วไปก็คือว่าคนเราอยู่กันเนี่ยยังไงไงก็ให้ทำอัตถะสองอัตถะสองประโยชน์สองก็คืออัตถะประโยชน์ตนแล้วก็ปรัตถะประโยชน์ผู้อื่นคู่กันไปให้ทำทั้งสองอย่างที่ท่านตรัสที่จริงมีอีกพระพุทธเจ้าตรัสตอนแรกจะบอกว่าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเอาทางลบไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำอะไรก็อย่าให้เบียดเบียนตนอย่าให้เบียดเบียนผู้อื่นทีนี้ก็ต่อมาก็ให้ดีขึ้นเป็นอัตตัตถะปรัตถะให้ได้ทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นแต่คำว่าประโยชน์ตนในที่นี้น่ะท่านไม่ได้มุ่งไปที่ไอ้พวกข้าวของอามิตรอะไรเท่าไหร่หรอกแต่ท่านก็ถือว่าอันนั้นก็ใช่แต่ว่าอย่าไปจบแค่นั้นเนี่ยคนมักจะมองประโยชน์ตนแค่ผลประโยชน์ที่ได้ลาภวัตถุทรัพย์สินเงินทองมองแค่นั้นทางพระนี่ถือว่าประโยชน์ตนมีหลายระดับเดี๋ยวเราจะไปแบ่งอีกทีนี่แหละนี่ตอนนี้กำลังพูดถึงแนวนอนแนวราบระนาบประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนที่สำคัญก็คือประโยชน์ที่มันเข้าถึงเนื้อตัวของชีวิตไม่ใช่อยู่แค่เปลือกนอกอย่างที่เคยเล่าแหละทรัพย์สินเงินทองคิดกันไปก็ไปมาไปติดสมมติโอ้เพชรนี่มีราคามากเป็นประโยชน์ตนสูงมากใช่ไหมได้มาเคยเล่าเลยบอกว่าไปติดเกาะเรือแตกกินไม่ได้ใช่ไหมตอนนั้นข้าวจานหนึ่งมีราคากับเพชรอีกใช่ไหมเพชรไม่มีความหมายเลยอันเนี้ยประโยชน์ตนที่แท้อย่างน้อยมันเข้าไปเป็นเนื้อตัวชีวิตได้ตอนนั้นอาหารข้าวจานก็เป็นประโยชน์ตนมากกว่าเพชรใช่ไหมทีนี้ประโยชน์ที่มันจะเป็นเนื้อแท้ก็คือประโยชน์กับชีวิตลึกกว่านั้นความสามารถปัญญาจิตใจที่ดีงามมีคุณสมบัติเพิ่มขึ้นมีความเพียรมีความเข้มแข็งอะไรต่างๆมีสติมีสมาธิอะไรพวกนี้นะโดยเฉพาะก็ปัญญานี่แหละครับประโยชน์ตนที่แท้ใช่ไหมไม่ใช่หยุดแค่วัตถุนี่ก็เวลาพูดถึงประโยชน์ตนเนี่ยไอ้ประโยชน์ตนขั้นต้นเนี่ย พอเราคู่กันอัตถะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์ขั้นอามิสวัตถุมันมีทางขัดกันมากใช่ไหมเป็นข้าวของวัตถุภายนอกของในโลกมันมีจำกัดแล้วบางทีใจตรงกันอยากได้ของเดียวกันแย่งชิงฉะนั้นก็อัตถะในแง่ระดับพวกวัตถุอะไรต่างๆภายนอกก็เป็นปัญหาได้แต่พอเป็นสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปเนี่ยจะประสานพอลึกเข้าไปเป็นประโยชน์ตนที่แท้พัฒนาสติปัญญาพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจิตใจแค่พัฒนาจิตใจจิตใจดีขึ้นก็รักคนอื่นแล้วใช่ไหมเออมันตอนนี้มันไม่ทะเลาะกันแล้วมันไม่ขี้เกียจเบียดเบียนกันแล้วมันกลายเป็นดีไปเลยประโยชน์ตนกลายเป็นเอื้อประโยชน์ผู้อื่นฉะนั้นท่านก็ให้ทำประสานแล้วก็ให้เข้าใจความหมายประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นให้มันลึกให้มันตลอดให้มันครบให้มันทั่วให้มันสมบูรณ์หน่อยอ้าวประโยชน์ตนก็แปลว่าอย่ามองแคบๆนะประโยชน์ตนก็คือที่แท้ก็คือการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจทั้งปัญญาพัฒนาขึ้นไปนี่แหละประโยชน์ตนที่แท้พัฒนาขึ้นไปเถอะทีนี้มันก็จะไปประสานว่าประโยชน์ผู้อื่นเออเราอยู่เนี่ยเราก็ทำทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนะประโยชน์ผู้อื่นก็ขั้นแรกก็เหมือนกันแหละก็คือวัตถุสิ่งของคนเขาก็ต้องกินต้องอยู่เพราะงั้นก็อยู่มีชีวิตอยู่ไม่ได้ก็ต้องช่วยเหลือกันเออเพื่อแผ่ท่านจึงสอนทานเป็นข้อแรกในพุทธศาสนานี่สอนทานเป็นข้อแรกเพราะเนี่ยประโยชน์ผู้อื่นจะต้องมาที่ทานถ้าคนเราต้องมีชีวิตอาศัยวัตถุเพราะนั้นท่านก็เน้นว่าคนจะเอาท่าเดียวก็ให้ทานบ้างให้บ้างนี่ก็เราก็บำเพ็ญประโยชน์ตนอันแรกวัตถุก็ต้องเอาก็ต้องนึกถึงคนอื่นทานให้เขาบ้างก็คู่ไปแล้วใช่ไหมเริ่มอัตตัฏฐประโยชน์ตนปรัตถประโยชน์ผู้อื่นก็คู่แหละเริ่มแต่ต้นเลยอย่าเอาอย่างเดียวนะให้เขาบ้างงั้นนะนี่ต่อจากนั้นก็พัฒนาตนไปพอให้เขานี่พัฒนาตนแหละเออพัฒนาจิตใจดีขึ้นมีเมตตาอะไรขึ้นมีความสุขจากการรักผู้อื่นให้เขาช่วยเขาให้มีความสุขก็เลยกลายเป็นว่ายิ่งเจริญขึ้นไปในการทำประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ตนก็ยิ่งเจริญใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นสองอย่างนี่มันคู่กันอัตถะปรัตถะเพราะนั้นพุทธเจ้าจะตรัสเน้นอยู่เสมอให้บำเพ็ญอัตถะปรัตถะและให้ทำได้ทั้งสองอย่างนี้พอท่านจะพูดให้ทีเดียวสองก็ฉันจะต่ออันที่สามเรียกว่าอุปยัตถะ ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายทำอะไรบางอย่างนี่มันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายอันนี้ไม่ต้องพรรณยายละ ก็แปลว่าตอนแรกก็มีคู่อัตถะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นนี่ท่านก็เติมอุปยัตถะเข้าอีกตัวเพราะประโยชน์สองฝ่ายนะก็เป็นสามไปแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้ตัวหลักแท้ๆก็อัตตถะปรัตถะนี่แหละประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นสองอันนี้พุทธเจ้าจะเน้นเสมอเอาแล้วนะครับนี่แนวราบนะแปลว่าเอาสองก็อัตตถะปรัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเอาสามก็อัตตถะปรัตถะอุปยัตถะประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์กันทั้งสองฝ่ายตอนนี้คฤหัสถ์ก็ต้องเห็นนะพอจะเห็นไหมว่าต้องใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมท่านที่ถามเรื่องประโยชน์เนี่ยใช้กับคฤหัสถ์ได้ไหมที่พูดเนี่ยเรื่องประโยชน์ได้นะก็มันเรื่องของชีวิตมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าเป็นพระเป็นโยมก็ต้องใช้หลักเดียวกันนี่แหละนะอ้าวทีนี้อันนี้พูดกว้างๆไปก่อนนี่เป็นแนวราบหมายความคนเราเนี่ยจะต้องพัฒนาแนวเนี้ยนะฉะนั้นแม้จะไปทำกิจการงานอะไรดำเนินกิจการเป็นส่วนตัวครอบครัวจนถึงสังคมประเทศชาติจนโลกมันก็ต้องอยู่ในหลักนะนี่แนวราบแล้วทีนี้ก็ไปแนวดิ่งแนวตั้งนะนี่ท่านก็แบ่งอีกอัตถะประโยชน์หรือจุดหมายแนวตั้งเนี่ยให้มองเอาแนวราบมาดูอันนี้ด้วยไม่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นเนี่ยมันก็มีทั้ง สามขั้นเหมือนกันแล้วมันก็หลักเดียวกันนั่นแหละเราต้องการอะไรคนอื่นเขาก็เป็นชีวิตเขาก็ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมไอ้แนวตั้งอันนี้ก็จะใช้ได้ทั้งอัตถะปรัตถะหมายความทั้งอัตถะทั้งปรัตถะนั่นก็ไปแยกเป็นสามขั้นเหมือนกันท่านก็แบ่งให้เป็นสามแต่สมัยพุทธกาลตอนต้นๆพุทธเจ้าก็ตรัสเน้นอยู่แค่สองนะคล้ายๆว่าแนวราบก็สองแนวตั้งก็สองเหมือนกันนี่ก็พอจัดเต็มก็จะแยกเป็นอย่างละสามอย่างละสามเนี่ยคืออันที่สามเนี่ยไม่ค่อยจำเป็นมันทำให้จำยากขึ้นถ้าสองมันจำง่ายแล้วก็เอาอันที่สองเนี่ยพอถึงสองแล้วไปคุมไปถึงสามได้ด้วยแต่ทีนี้ว่าถ้าจะจัดให้เต็มก็เอาจะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้รู้ว่าอย่าลืมมองในแง่นั้นด้วยนี่แนวตั้งก็มีสามก็เริ่มท่านก็ได้เรียนกันมาแล้วนะแต่ไม่รู้จะเรียนโดยตรงหรือเปล่าก็คือแนวตั้งข้อที่หนึ่งขั้นแรกเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบันเคยได้ยินใช่ไหมนะก็เรียกเป็นภาษาพระว่าทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์อันเป็นไปในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมทิฏฐะแปลว่าเห็นเหมือนกับทิฏฐิทิฏฐะมาเป็นทิฏฐิทิฏฐะเป็นคุณศัพท์หรือ adjective ทิฏฐิมันเป็นนามนะทิฏฐะก็เป็นคุณศัพท์แล้วก็ธรรมะกับธรรมะนี่แหละธรรมะก็แปลว่าอะไรได้ทุกอย่างธรรมะนี่กว้างที่สุดธรรมะแปลเรื่องก็ได้ง่ายๆสิ่งก็ได้เรื่องที่มองเห็นนั่นเองทิฏฐธรรมเรื่องที่มองเห็นก็ถ้าเป็นการเวลาก็ปัจจุบันบางทีก็หมายถึงชาตินี้ทั้งชาติยังมองเห็นกันอยู่เนี่ยเรียกว่าทิฏฐธรรมก็เลยแปลว่าทิฏฐธรรมว่าชาตินี้เนี่ยชาติปัจจุบันหรือบางทีก็มุ่งหมายถึงเรื่องที่มองเห็นอะไรแต่อะไรที่เรามองเห็นวัตถุสิ่งของเก่าของเครื่องใช้เงินทองเนี่ยเรื่องมองเห็นดังนั้นทีนี้ประโยชน์ในขั้นที่เป็นทิฏฐธรรมะก็คือประโยชน์ขั้นมองเห็นประโยชน์ตาเห็น ประโยชน์ที่ทันตาหรือตาเห็นถ้าทันตาแล้วก็แปลไปว่าปัจจุบันถ้าตาเห็นก็หมายความว่าของพื้นๆเนี่ยแปลได้ทั้งสองอย่างทิฏฐธรรมิกัตถะทิฏฐธรรมประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ทันตาก็เป็นขั้นต้นที่ทุกคนควรจะได้ทำให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคฤหัสถ์เนี่ยจะอยู่ที่ทิฏฐธรรมิกัตถะมากเพราะเป็นประโยชน์พื้นฐานของชีวิตจุดหมายขั้นต้นก็เริ่มขึ้นมาอันที่แรกพระพุทธเจ้าก็ตรัสเงินทองแสวงหาทรัพย์สินอย่างน้อยให้พึ่งตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจก็ตนก็ควรจะมีตนเป็นที่พึ่งพึ่งตนได้และจะได้สามารถไปช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์อะไรได้ถ้าเราพึ่งตนยังไม่ได้ก็แย่เพราะฉะนั้นก็ถ้าก็เน้นเรื่องนี้เอาขึ้นมาแรกประโยชน์ปัจจุบันที่ทำให้กัตถะและประโยชน์เรื่องตาเห็นก็คือเรื่องทรัพย์สินเงินทองเพราะนั้นก็เลยต้องหาเงินหาทองไว้ให้มีใช้พึ่งตนเองได้ก็ประกอบการงานอาชีพโดยสุจริตและตอนนี้ก็นี่แหละไปแยกไปเถอะขั้นที่หนึ่งนี่แค่อันนี้ท่านก็ไม่รู้ว่าขยายความไปได้เท่าไหร่เลยนะแค่เรื่องเงินทองเรื่องเดียวเนี่ยธรรมะก็มากันพลั้งพลูหมดแหละเนี่ยใช่ไหมเนี่ยอย่างคฤหัสถ์ก็มีอะไรเนี่ยพอขึ้นมานี่ก็ท่านก็เรียนเองทั้งธรรมสี่เขาเอามาให้หัวข้อเดียวที่ทำที่ทำให้กัตถะประโยชน์ปัจจุบันน่ะที่ท่านในหนังสือเรียนธรรมะนวโกวาทคงจะผ่านแล้วมั้งที่ทำให้กัตถะประโยชน์สี่ใช่ไหมอันนั้นก็ชวนให้เข้าใจผิดคือบาลีนะทิฏฐธรรมิกัตถะไอ้ประโยชน์นั้นเป็นคำแปลทีนี้เราไปเรียกเป็นทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์นะก็เรียกลิ้นไทยก็สะดวกดีความจริงไอ้คำว่าประโยชน์เนี่ย ป็นคำแปลของคำว่าอัตถะนั่นเองอัตถะแปลว่าประโยชน์เพราะฉะนั้นบาลีไม่มีหรอกทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์บาลีท่านมีแค่ทิฏฐธรรมิกัตถะในพระบาลีเนี่ยหลักธรรมชุดนี้ที่เรามาเรียกกันทิฏฐธรรมิกัตถประโยชน์สี่เนี่ยบาลีท่านบอกว่าธรรมะสี่ประการเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมิกัตถะว่างั้นเข้าใจนะทำสี่ประการก็คือหลักปฏิบัติสี่ข้อต่อไปนี้ทำสี่ประการอันนั้นเรียกว่าธรรมสี่ข้อนั่นแหละสี่ข้อนั้นเรียกว่าธรรมนะคือข้อปฏิบัติแล้วก็เป็นไปเพื่อนะถ้าบาลีก็บอกทิฏฐธรรมิกัตถายะสังวัตตันติบาลีว่างั้นเป็นไปแล้วก็เพื่อทิฏฐธรรมิกัตถาอันนั้นทิฏฐธรรมิกัตถาก็เป็นจุดหมายในที่นี้ก็เน้นแต่ในแง่เงินทองยังไม่จบเท่านี้ทิฏฐธรรมิกัตถาไม่ใช่มีแค่ที่4ข้อที่เราเรียนนักดนตรียังมีอีกอันนี้แค่ในแง่เงินทองนะก็มีว่าอุทานสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรนี่เห็นไหมเป็นพระฤหัสก็ต้องขยันนะท่านไม่ได้อธิบายแค่ขยันหรอกนะขยันหมั่นเพียรมีความสามารถใช้สติปัญญาในการประกอบการเลี้ยงชีพหาเงินหาทองแต่ว่าจะใช้สติปัญญาก็ต้องหมั่นขยันด้วยเหมือนกันนะขยันหมั่นเพียรรู้จักคิดรู้จักจัดการหาเงินหาทองก็อุดรวมกันแล้วก็คืออยู่ในฝ่ายภาคปฏิบัติหาเงินนั่นแหละอุทานสัมปทาต่อไปก็อารักขสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาใช่ไหมก็อันนี้ก็ว่าไปมีความไม่ประมาทรู้จักจัดรู้จักแบ่งทรัพย์เก็บทรัพย์ยังไงจึงจะไม่สูญหายไม่เสียเปล่าอะไรต่างๆและต่อไปก็ไปนู่นกัลยาณมิตรอสมชีวิตาใช่ไหมเลี้ยงชีพพอเหมาะพอสมให้สมกับทุนรอนที่มีนะทุนสมกับกำลังของตัวนะไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้นะเน้นจุดนี้เน้นว่าไม่ให้รายจ่ายเกินรายได้อ้าวทีนี้ก็เอาสั้นๆต่อไปก็บอกกัลยาณมิตรตาใช่ไหมก็มีเพื่อนดีถ้าเพื่อนไม่ดีแล้วก็อาจจะพากันไปเสียหายเราเองหาเท่าไรก็เสียหมดนะเช่นไปชวนกันไปอบายมุขแต่ถ้ามีกัลยาณมิตรรู้จักไปหาคนที่มีสติปัญญาเป็นที่ปรึกษามีเรื่องมีราวขัดข้องในการประกอบอาชีพก็ไปปรึกษาหาความรู้หาวิธีแก้ปัญหาอะไรต่างกัลยาณมิตรนี่ไม่ใช่หมายความเฉพาะเพื่อนระดับเดียวกันเป็นครูอาจารย์เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรแต่ไรได้ทั้งนั้นก็ต้องหากัลยาณมิตรรู้จักหาคนที่จะเป็นแหล่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยก้าวหน้าได้ใช้สติด้านสติปัญญาหรือด้านอะไรก็แล้วแต่แม้แต่ด้านทุนรอนรู้จักแหล่งทุนที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ตัวอย่างนี่ก็หมายว่านี่ทิฏฐธรรมิกัตถะที่ต่อว่าประโยชน์4ประการนี่ก็เป็นด้านทรัพย์มุ่งไปที่ทรัพย์แล้วมันโยงไปทางอื่นแล้วยังมีท่านยังตัดอีกบอกว่าอ้าวได้ทรัพย์มาแล้วรู้จักจัดวางแผนนะจัดทรัพย์เป็น4ส่วนนี่นี่ไหนพุทธกาลเคยได้ยินมั้ยฮะนะส่วนหนึ่งทำไงส่วนหนึ่งก็เอามาเลี้ยงชีพนะเลี้ยงดูคนในปกครองคนในความรับผิดชอบให้เป็นสุขนะและอีกส่วนหนึ่งทำไงเก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินยามจำเป็นอะไรต่างๆและอีกสองส่วนนะใช้เป็นทุนประกอบการอาชีพใช่ไหมนะอันนี้เป็นตัวอย่างมั้ยครับว่ารวมแล้วก็คือหลักการหมายความรู้จักวางแผนการใช้ทรัพย์ให้ดีไม่ใช่ปล่อยเรื่อยเปื่อยอันนี้ควรจะเน้นเรื่อง เป็นคฤหัสถ์แล้วต้องวางแผนการใช้ทรัพย์ให้ดีเพราะว่าทรัพย์นี่มันเป็นฐานเลยถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ทางทรัพย์แล้วมันทำให้ทุกข์แล้วไปทำอะไรอื่นไม่สะดวกจะก้าวจะหน้าอะไรแต่มันก็กังวลห่วงใยไปหมดพอฐานทางนี้มั่นคงแล้วทีนี้ก็เดินหน้าเพียงแต่ใช้มันถูกทางอย่าไปใช้ผิดอย่าไปใช้ในทางเบียดเบียนกันนี่ก็เป็นทิฏฐธรรมิกัตถะเนี่ยยังอีกเยอะความสุขของคฤหัสถ์สี่มีอะไรนะสุขจากมีทรัพย์นะสุขจากอัตถิบาลีท่านเรียกว่าอัตถิสุขสุขในความมีทรัพย์และสุขอะไร สุขในการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคใช่ไหม เรียกว่าโภคสุขนะ ต่อไปอะไรสุขจากไม่เป็นหนี้ไม่เป็นหนี้อนันตสุขแล้วก็สุขอะไรชายจำได้บ้างสิกจากอะไรสุขทางในหนังตำราท่านบอกว่าสุขเกิดจากการทำงานที่ปราศจากโทษว่างั้นใช่ไหมประกอบการงานปราศจากโทษอาชีพสุจริตก็ดีแล้วแต่ในพระบาลีเองที่จริงท่านกว้างกว่านั้นนะท่านบอกว่าสุขเกิดจากกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ปราศจากโทษทั้งกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตเมื่อเราดำรงชีวิตอยู่ได้ดีมีความสุจริตไม่มีเวรภัยอะไรกับใครสบายและใจเราก็สบายว่าเราได้ทำสิ่งที่ถูกต้องดีงามไม่เป็นผลเสียหายไม่มีการเบียดเบียนอะไรต่างๆเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของเน้นในแง่ทิฏฐธรรมิกัตถะแง่ที่หนึ่งนะนี่ยังอยู่ในทิฏฐธรรมิกัตถะแยกไปหลายอย่างทิฏฐธรรมิกัตถะด้านที่สองก็ด้านไรเอ่ยด้านทรัพย์แล้วก็ตั้งด้านสังคมใช่ไหมนะด้านสังคมนี้ก็สำคัญใช่ไหมหมายความว่าถ้าเป็นตัวเองก็รู้จักประกอบอาชีพการงานให้เจริญก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงานเป็นทหารก็ได้มียศใช่ไหมนะเจริญขึ้นไปนะมีตำแหน่งหน้าที่ต่างๆมีเกียรติในสังคมอย่างน้อยปฏิบัติตนให้ดีให้เป็นที่ยอมรับในทางสังคมไม่ให้สังคมเขาดูถูกดูหมิ่นได้นะอันนี้เราอยู่ในสังคมเราก็ต้องรู้ทันถ้าเรียกว่าสมมติรู้ทันสมมติเขาอยู่กับสมมติเราก็ปฏิบัติต่อสมมติอย่างรู้เท่าทันไม่หลงแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นก็แปลว่าด้านที่สองก็คือด้านสังคมต้องเป็นที่ยอมรับนับถือในสังคมนะแล้วก็จะเลยก้าวหน้าไปตำแหน่งหน้าที่เกียรติยศอะไรก็ว่าไปอย่างที่ว่าเมื่อกี้อ้าวนี่ก็ทิฏฐธรรมิกัตถะเอาสามอะไรครอบครัวถ้ามีครอบครัวถ้ามีครอบครัวก็ดูแลครอบครัวมีลูกก็เลี้ยงลูกให้ดีมีมันทำหน้าที่อย่างน้อยก็ตามหลักในทิฏฐกอะใช่ไหมปฏิบัติหน้าที่ต่อสามีภรรยาต่อบุตรธิดาต่อบิดามารดาอะไรต่ออะไรให้ดีเนี่ยอันนี้ในที่6เนี่ยมันก็คลุมไปเรื่องสังคมในข้อ2ด้วยในด้านที่2ด้วยอันนี้ก็มาเรื่องครอบครัวก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมใช่ไหมเป็นส่วนฐานของสังคมเลยครอบครัวหมายความลงลึกไปอีกครอบครัวทั่วไปแล้วอย่าไปลืมครอบครัวที่เป็นหน่วยใหญ่และหน่วยแกนไม่ใช่หน่วยใหญ่หน่วยแกนครอบครัวทำให้ดีซะนะโดยเฉพาะถ้าเป็นผู้รับผิดชอบครอบครัวก็ดูแลบุตรธิดานี่ให้ดีอันนี้ท่านถือเป็นหลักสำคัญทำหน้าที่เป็นพระพรหมพรหมาติมาตาปิตาโลนะเป็นพรหมของลูกนะมีเมตตากรุณามุทิตาเบกขาให้ครบมีสังหาวัตถุ4แยกไปได้เรื่อยๆแหละว่าไปไม่รู้จักจบนะแต่อันว่า เอาและเอาเรื่องครอบครัวทำให้ดีนะเนี่ยเรียกว่าดูแลครอบครัวของตัวเองให้อยู่กันดีมีความเป็นสุขและให้ลูกเนี่ยจะเลยงอกงามสามด้านและติดตามไม่กัดอะไรอีก อะไรฮะอย่างตอนนี้เอาทุกตัวเนี่ยแหละเอาที่ตัวมุ่งที่ตัวแล้วตอนเนี้ยไหนฟังไม่ชัดสุขภาพอันนี้ผมเสียเออสุขภาพจะเป็นคฤหัสถ์นี่สำคัญนะคฤหัสถ์สำคัญสุขภาพนี่มันช่วยให้อะไรต่ออะไรอื่นเป็นไปได้มันงั้นการหาเงินหาทองสังคมอะไรต่ออะไรพลอยแย่ไปหมดอ้าวสุขภาพร่างกายก็เป็นด้านที่สี่ของทิฏฐธรรมิกัตตาประโยชน์ที่เป็นเรื่องตาเห็นเหมือนกันนะก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้ดีมีสุขภาพนะอย่างพุทธเจ้าตรัสก็มีเรื่องมาในพระไตรปิฎกนี่ตรัสกับพระเจ้าแผ่นดินเลยนะพระเจ้าปเสนทีโกศลเนี่ยตามพระสูตรนี่แสดงว่าทรงพระอ้วนว่าไงเออเวลาเสด็จมาพระพุทธเจ้าแล้วทรงประทับนั่งอึดอัดนะคนอ้วนมากๆเนี่ยนั่งไม่สบายแล้วทีนี้ทรงเสวยจุซะด้วยนะพระเจ้าปเสนทีโกศลเสวยจุก็เป็นจุนั่นแหละทำให้อ้วนเลยวันหนึ่งก็คงจะเสวยมาใหม่ๆมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงสังเกตเห็นพระเจ้าปเสนทีโกศลนี่นั่งอึดอัดก็เลยตรัสเป็นคาถาขึ้นมาใจความก็คือว่าถ้ามีสติแล้วก็จะใช้คำว่ายังไงจะเสวยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ตรัสกับพระเจ้าแผ่นดินโดยตรงคือตรัสคล้ายๆเป็นหลักธรรมกว้างๆคล้ายว่าเอาละรับประทานให้พอเหมาะพอดีเนี่ยก็จะแก่ช้าอายุยืนอะไรต่างๆนะก็รวมความก็คือว่าให้รู้จักประมาณไม่มีคำนี้ด้วยว่ารู้จักประมาณในการบริโภคสาระสำคัญก็คือรู้จักประมาณในการบริโภคพุทธเจ้าก็ตรัสคาถาสาระอันเนี้ยพระเจ้าปเสนทีโกศลทรงทราบพระพุทธเจ้าเตือนพระองค์ทรงดีใจมากไม่ได้ถือไม่ได้ว่าโอ้นี่พระพุทธเจ้ามาว่าเราก็ทรงหวังดีทำไมเมตตากรุณาจะไปว่างั้นทำไมใช่ไหมปรารถนาดีอย่างมากพระเจ้าปเสนทีโกศลก็ดีพระทัยมากรีบบอกจะเรียกว่าอะไรราชวัลลบหลานเป็นหลานของพระองค์เองคนสนิทแต่ว่าตรงนี้เป็นหลานด้วยติดตามพระองค์มาบอกนี่เธอจำไว้นะว่างั้นนะจำคาถาที่พุทธเจ้าตรัสไว้แล้วเวลาเราจะเสวยพอตักข้าวช้อนที่หนึ่งอย่าให้ข้าวถึงปากนะว่าก่อนเลยว่างั้นหมายความว่าเตือนสติก่อนเริ่มใช่ไหมจะได้ยั้งไว้นะพอจะเสวยนี่พอเห็นพระกยาหารอร่อยอร่อยก็จะลืมใช่ไหมพอจะเสวยเท่านั้นแหละคาถามาก่อนแหละคาถามาก่อนพระองค์ก็ยังสติได้ทีนี้ก็เสวยโดยมีสติที่ว่าให้รู้จักประมาณในการบริโภคนี่เรื่องอาหารนี่เป็นที่สำคัญของสุขภาพใช่ไหมแล้วอื่นก็ว่ากันต่อไปแต่ว่ารวมความนี่เป็นตัวอย่างแล้วต่อมาพระเจ้าปเสนทีโกศลตามพระสูตรก็เล่าต่อว่าพระองค์ก็กระปี้กระเปร่าขึ้นเมื่อทรงกระปี้กระเปร่าขึ้นมาวันหนึ่งพระองค์ประทับอยู่องค์เดียวในที่สงัดพระองค์แลพระองค์เองแล้วรู้สึกพระองค์ว่ากระปี้กระเปร่าขึ้นก็เลยระลึกไปถึงพระมหากรุณาของพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสกับพระองค์เองว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงมีพระทัยปรารถนาดีแก่เราไม่ได้สอนเฉพาะสัมปรายิกัตถะนี่ยังไม่ได้พูดถึง ทรงสอนแม้แต่เพื่อที่จะทำให้กัตถะแก่เราด้วยเอาละครับหมายความว่าคนทั่วไปก็นึกว่าพระพุทธเจ้านี่จะสอนแต่เรื่องธรรมะลึกๆไปเข้าปฏิบัติไปกรรมฐานไปอะไรนั่นใช่ไหมอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสแม้แต่เรื่องสุขภาพพระพุทธเจ้าประเสริฐในที่กุศลก็ส่งเข้าพระทัยโอ้นี่พระพุทธเจ้าปรารถนาดีสอนธรรมะนี่ก็เพื่อที่จะทำให้กัตถะประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์เรื่องตายเห็นเอานะครับสุขภาพอันนี้ก็ไปขยายเอาเองหมายความว่าสี่ด้านไปอันว่าที่จะทำให้กัตถะจุดหมายตาเห็นในเรื่องทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างเอาทวนกันอีกทีแยกเป็นสี่ด้านหนึ่งทรัพย์สองสังคมสามครอบครัวสี่อ้าวละใช้ได้ไหมคฤหัสถ์ใช้ได้ต้องทำให้ได้เยอะแหละเนี่ยคฤหัสถ์แค่นี้ยังไม่ได้เขาจะว่าทางธรรมะว่าเลยนะบอกอะไรคุณแค่ขั้นต้นขั้นที่หนึ่งยังไปไม่ไหวเลยนะที่จะทำให้กัตถะเนี่ยต้องเอาให้ได้เลยนะเอาละครับนี่ประโยชน์ขั้นที่หนึ่งเนี่ยเน้นคฤหัสถ์นี่ก็ไปขยายเอาเถอะต่อไปก็ขั้นที่สองท่านเรียกว่าสัมปราชิกัตถะใครเคยได้ยินบ้างเคยนะสัมปราชยะและเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็มาต่อจากทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมก็แปลว่าตาเห็นสัมปราชยะก็แปลว่าเลยตาเห็นอย่างนั้นนะทิฏฐธรรมะแค่ตาเห็นสัมปราชยะเลยตาเห็นเลยตาเห็นก็หนึ่งไม่เห็นแน่กับโลกหน้าเพราะฉะนั้นสัมปราชยะนี่แปลทั่วไปก็แปลว่าโลกหน้านี่เลยตาเห็นไปอีกด้านหนึ่งก็คือด้านจิตใจใช่ไหมด้านตาเห็นก็ด้านวัตถุด้านร่างกายเลยตาเห็นก็ได้จิตใจปัญญาเพราะฉะนั้นระดับจิตใจระดับปัญญานี่เป็นระดับสัมปราชิกัตถะแล้วจุดหมายที่เป็นประโยชน์ขั้นเลยตาเห็นขั้นลึกลงไปหรือขั้นล้ำเลยก็ได้ล้ำลึกเนี่ยนะทั้งลึกทั้งเลยทั้งล้ำเนี่ยเอาละนี่ก็มาสัมปราชิกัตถะประโยชน์เลยตาเห็นมันเรื่องจิตใจและปัญญาเนี่ยแยกอยู่สองตัวทีนี้จิตใจนี่ต้องพัฒนาเยอะเลยตอนนี้นะพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้เป็นชุดหนึ่งเป็นคู่กับทิฏฐธรรมิกัตถะเป็นสัมปราชิกัตถะก็ทว่าเต็มก็เป็นว่าสัมปราชิกัตถะสังวัตตนิกธรรมทำเป็นไปเพื่อประโยชน์เลยตาเห็นหรือเบื้องหน้าหรือรวมกันก็ได้ว่าธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์เบื้องหน้าเลยตาเห็นเพราะฉะนั้นนี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นหลักทั่วไปก่อนเอา4ก็ได้เอา5ก็ได้นะธรรมะชุดเนี้ยพระพุทธเจ้าจะมักจะตรัสไว้คู่กันสำหรับคฤหัสถ์คือทิฏฐธรรมิกัตถะประโยชน์ด้านนั้นก็จะเน้นตาเห็นเรื่องวัตถุเรื่องรูปธรรมเห็นไหมเป็นรูปธรรมแท้ทั้งนั้นนิติจะทำให้กัตถะพอสัมปราชิกัตถะมันเป็นนามธรรมแล้วอันนี้สำหรับคฤหัสถ์ธรรมะที่เน้นบ่อยเนี่ยก็มีอยู่ชุดหนึ่งเป็น4ก็ได้เป็น5ก็ได้คฤหัสถ์ในพระพุทธเจ้าจะเน้นชุดนี้เราควรจะทำให้ได้อุบาสกอุบาสิกาอะไรก็ควรจะมีอันนี้เป็นหลักเออเราจะไปเข้าชุดกับศีล5ก็ได้คุณมีศีล5แล้วก็มีธรรมะซะ5ด้วยสิอย่างนั้นอะไรอย่างเป็นคฤหัสถ์ท่านบอกว่ามีความเจริญอย่างอริยชนว่างั้นนะให้มีความเจริญอย่างอริยชนอริยชนไม่ใช่คุณมีแค่ทรัพย์อะไรมีเกียรติยศอย่างเดียวไม่พอหรอกอริยชนต้องดีกว่านั้นนะก็ต้องมีทางด้านจิตใจและปัญญาในคำว่าเนี่ยชุดนี้ตรัสบ่อยเหลือเกินเห็นไหมมาในเรื่องสัมปราชิกัตถะสังวัตตนิกธรรมก็ชุดนี้ด้วยอ้าวบอกให้เลยทางนั้น มีหนึ่งศรัทธา ศรัทธาแปลว่าอะไรครับแปลว่าอะไรนะฮะเอาความเชื่อก็ง่ายๆดีนะอ้าวต่อไปก็สองศีลคฤหัสถ์ก็ต้องมีศีลมีศีลนะเอาง่ายๆแต่ถือว่ารู้กันแล้วต่อไปก็สามอะไรเอ่ยเอาลองทายสินะฮะสุตะท่านเคยเรียนแล้วนี่ทางนั้นนะสุตะก็นี่แหละต้องรู้จักสดับฟังข่าวสารข้อมูลนี่เป็นเรื่องแหล่งปัญญาและรู้จักปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูลให้เป็นสุตะก็คือข่าวสารข้อมูลภาษาปัจจุบันก็ใช้อย่างนั้นนะถ้าภาษาพระสุตะก็ว่าสิ่งที่ได้สดับแต่ก่อนนี้ก็เรื่องราวเป็นข่าวสารมันก็มาทางหูทางนั้นใช่ไหมนะได้ฟังข่าวเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าให้รู้จักหาสุตะแสวงหาไปคบหากัลยาณมิตรไปคบหาสัพพุรุษไปคบหาปรึกษาครูอาจารย์ไปหาความรู้ไปเดี๋ยวนี้ก็มีหนังสือเนื้อหาและไปอ่านไปอะไรก็ต่างๆหาสุตะแล้วก็รู้จักใช้ข่าวสารข้อมูลพวกอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่นะก็ไม่รู้แหละหาข่าวสารข้อมูลแล้วก็รู้จักปฏิบัติอย่าไปลุ่มหลงใช้ผิดเอามาให้เกิดสติปัญญาความรู้นะก็สุตตะสำคัญรวมทั้งสุตตะในทางธรรมวินัยมาศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะพอมาถึงในพระศาสนาก็มุ่งไปที่คำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอันนั้นก็เป็นสุตะเหมือนกันสิ่งที่ได้สดับเป็นข่าวสารข้อมูลคำสอนทั้งหลายนี่ยังมาวันนี้ก็มาสุตะมาได้สุตะอีกแล้วเนี่ยสุตะนี่สำคัญเป็นที่มาสำคัญของปัญญาถ้าใครมีโยนิโสมนสิการในสุตะดีก็เจริญปัญญาได้ดีอ้าวสุตตะนี่เรื่องใหญ่ก็แปลว่าข้อที่สามต่อไปอะไรครับนะจาคะจาคะรู้จักเสียสละรู้จักบำเพ็ญประโยชน์ไม่เห็นแก่ตัวนะมีใจกว้างนะมีน้ำใจนั่นเองข้อนี้ข้อมีน้ำใจก็อยู่ที่จาคะนะเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นจึงจาคะเราสละเพื่อเห็นแก่ผู้อื่นเขาจะได้มีความสุขเขาจะได้หายทุกข์อะไรต่างๆเหล่านี้มีน้ำใจเกื้อกูลต่อกันบำเพ็ญประโยชน์อะไรต่างๆจากขานี้เนี่ยเอาเข้ามาแล้วก็ออกไปซะบ้างเหมือนกันไม่ใช่เอาเข้ามาอย่างเดียวนะอ้าวนี่ก็จากขาลึกลงไปก็นอกจากเอาวัตถุออกไปก็เอากิเลสออกไปด้วยเหมือนกันแล้วจะเอาวัตถุออกไปได้จริงก็ต้องเอากิเลสออกไปด้วยสัมพันธ์กันเพราะว่าเราจะสละวัตถุสิ่งของได้ใจมันตระหนี่ตรีเหนียวมันโลภะมากมันก็สละไม่ออกก็ต้องสละกิเลสด้วยพอสละกิเลสก็สละวัตถุได้ด้วยเนี่ยทีนี้สละวัตถุมันก็เลยบังคับเราให้สละกิเลสเนี่ยสละความตระหนี่มันก็เลยไปด้วยกันก็เลยทั้งสองอย่างคู่กันก็มาพัฒนากันนี่ก็ใช้ปัญญาประกอบก็จะไปถึงข้อสุดท้ายแปลว่ามาถึงข้อสุดท้ายแล้วก็ปัญญาปัญญาจะคุมหมดหลักธรรมในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้ามักจะตรัสเป็นชุดมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่มีห้ามีสิบมียี่สิบเลยก็ว่าไปและชุดทั่วไปนี่ถ้ามีปัญญาก็จะปัญญาคุมท้ายและธรรมะสำคัญถ้าจะให้ครบก็ต้องมีปัญญาคุมท้ายหมดเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญปัญญาจะต้องเป็นตัวที่จะมาช่วยให้จัดทุกอย่างได้ลงตัวแล้วก็ได้ผลท่านจะมีข้อที่หนึ่งศรัทธาถ้าท่านไม่มีปัญญามาจัดมาคุมมาดูแลงมงายเนี่ยศรัทธาเหลวไหลท่านมีศีลไม่มีปัญญาปฏิบัติไม่เป็นไม่รู้อะไรถูกไปผิดอะไรควรจะเว้นไม่ควรเว้นแค่ไหนถูกแง่ไหนผิดทำไม่ได้ไม่ได้ผลพัฒนาก็ไม่ได้ นี่ยมันไม่ใช่แค่ปฏิบัติถูกมันต้องพัฒนาต่อด้วยศรัทธาก็พัฒนาไม่ได้ศีลก็พัฒนาไม่ได้ถ้าไม่มีปัญญานั้นถ้าเอาปัญญามาคุมท้ายหมดแหละสุตะถ้าท่านไม่มีปัญญาท่านก็ใช้ไม่เป็นหาก็ไม่เป็นไม่รู้จะเอาสุตะอันไหนดีสุตะได้มาแล้วก็ไม่รู้ยังไงจะเกิดเป็นปัญญาใช่ไหมสุตะถ้าใช้เป็นโยนิสุมนสิกาเกิดเป็นปัญญาแล้วก็เอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้สุตะได้มาแล้วจะเอาไปใช้แก้ปัญหาก็ไม่มีปัญญาสุตะก็นอนนิ่งอยู่งั้นแหละใช่ไหมสุตะไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้หรอกนะคนจำนวนมากเรียนหนังสือไปได้แต่สุตะถ้าเรียนไปอ่านตำราจบเล่มเดียวกันนะสุตะเท่ากันนะแต่ไม่มีปัญญามาใช้ไม่เป็นเอาไปทำอะไรไม่ได้อีกคนหนึ่งมีปัญญาเอาสุตะเล่มเดียวกันเนี่ยไปขยายความไปใช้ประโยชน์ไปทำงานอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปแต่งหนังสือใหม่20เล่มเลยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ปัญญาสำคัญปัญญาเป็นตัวจัดการทุกอย่างพัฒนาทุกอย่างนะเอาละศรัทธาก็ต้องอาศัยปัญญาศีลก็ต้องอาศัยปัญญาสุตะก็โดยตรงเลยปัญญาจะช่วยให้เกิดปัญญาเพิ่มพูนขยายได้ดีด้วยแล้วก็จาคะอีกปัญญาก็ต้องใช้มากปัญญารู้เข้าใจทุกสุขของเพื่อนมนุษย์ไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นใจเขาก็เลยมีแต่โลภไม่รู้จักสละมีปัญญาถูกต้องรู้เข้าใจความเป็นไปในโลกเห็นสุขเห็นทุกข์เพื่อนมนุษย์แล้วเห็นใจเขาจะต้องช่วยกันเห็นเหตุเห็นผลในการที่จะช่วยเหลือกันด้วยแล้วก็รู้ว่าใครควรจะช่วยไม่ควรจะช่วยแล้วก็รู้ว่าควรจะช่วยอย่างไรช่วยแค่ไหนช่วยเพียงไรช่วยไม่ถูกมันเคยตัวตกอยู่ในความประมาทอีกใช่ไหมต้องช่วยให้เป็นช่วยเขาพึ่งตนได้อะไรเป็นตนช่วยให้พัฒนาชีวิตเลยก็ว่าไปปัญญาต้องคุมจาคะหมดเลยจึงจะไปได้เรารู้ว่าปัญญาท่านเอาไปคุมท้ายเนี่ยในธรรมะแทบทุกหมดที่สำคัญแล้วก็จะต้องมีปัญญาคุมท้ายไปเป็นข้อสุดท้ายก็คือข้อคุมข้อที่จะมาจัดการทุกอย่างแล้วก็ไปอ่านว่าถึงปัญญาอันนี้เป็นชุดที่ตัดทั่วไปสำหรับสัมปราชิกธรรมคือที่จริงมันไปได้เยอะแยะแหละแต่ว่าอันนี้หมายความว่าสำหรับคฤหัสถ์แล้วเรียกได้ว่ามันคลุมชุดเนี้ยใช้แล้วก็เหมือนกับเรียกเอาธรรมะข้ออื่นเข้ามาได้ใน5ข้อเนี่ยคล้ายๆว่าด้านของชีวิตเราในทางนามธรรมเนี่ยถือว่ามีครบแล้วแล้วท่านจะไปดึงอะไรมาก็ไปเอามาใส่ขยายดึงมาก็ได้หรือขยายไปก็ได้จากอันนี้ก็ขยายกว้างแผ่ไปได้หมดเลยจริงๆได้ปัญญาตัวเดียวก็ไปได้หมดเลยใช่ไหมนะปัญญาแต่ท่านให้จับตัวหลักสำคัญสำคัญไว้ทีนี้ถ้าคฤหัสถ์เนี่ยได้5ข้อนี้ก็ดีเยอะแหละนะก็เรียกว่าอยู่ในขั้นสัมปราชิกัตถะเดี๋ยวให้จบซะนะแปลว่าสัมปราชิกัตถะก็เอาพอเห็นได้เข้าแล้วนะเป็นประโยชน์ทางด้านจิตใจและปัญญาก้าวหน้าไปพัฒนาจิตใจและปัญญาของเราเนี่ยแล้วมันจะมาช่วยใช้ทิฏฐธรรมิกัตถะด้วยเพราะทิฏฐธรรมิกัตถะนี่เป็นเรื่องรูปธรรมแล้วถ้าใช้ไม่เป็นมันจะเห็นแก่ตัวคือถ้าไม่มีสัมปราชิกัตถะมาด้านจิตใจปัญญาไม่พัฒนาวัตถุมันก็กลายเป็นเหยื่อล่อความโลภหนึ่งทำให้โลภบางทีได้แล้วก็ยิ่งอยากได้ใช่ไหมธรรมดาก็โลภไม่มีที่สิ้นสุดตัณหานัตถิตัณหาสมานัตถิแม่น้ำเสมอได้ตัณหาไม่มีมันไม่รู้จักพอก็นี่ก็ตัณหานั่นแหละ โลภะก็มาแสดงเด่นที่ตัณหาอยากได้นอนอยากได้นี่ทุรนทุรายกระวนกระวายทยานอยากไปนะตัณหาพาไปสี่อย่างนี่นะล่อได้หมดหนึ่งตัณหาอยากให้ทยานอยากมากขึ้นเพื่อตัวเองสองมานะทำให้ถือตัวลำพองตนทำให้ยิ่งพยองลำพองทำให้ดูถูกคนอื่นใช่ไหมทรัพย์ฉันรวยสังคมฉันมีเกียรติมีฐานะมียศสูงอะไรครอบครัวฉันก็ฟุ้งตระกูลใหญ่อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงดูถูกคนอื่นหมดเลยนะมานะตัณหามานะมาได้ทิฏฐิก็ยึดติดในความคิดเห็นของตัวเองท่านถึงว่าทิฏฐธรรมิกัตถะไม่พอพอมาสัมปรายิกัตถะท่านมีศรัทธามีศีลมีสุตตะมีจาคปัญญามันบอกหมดเลยคุณจะเอาทิฏฐธรรมิกัตถะเอาเงินทองสังคมไปใช้ยังไงมันจึงจะเป็นประโยชน์ถูกไหมคราวนี้แหละทรัพย์สินเงินทองที่มีอะไรต่างๆเกียรติยศบริวารกลายเป็นเอามาใช้ประโยชน์ในทางที่ดีหมดเลยถ้าไม่มีสัมปรายิกัตถะทิฏฐธรรมิกัตถะแม้จะมากจะสูงอาจจะเป็นไปเพื่อการเบียดเบียนยิ่งขึ้นพอมาสัมปรายิกัตถะแล้วก็ไปคุมไอ้เจ้าทิฏฐธรรมิกัตถะให้มาในทางที่ถูกต้องโดยเฉพาะให้เป็นประโยชน์มากขึ้นก็กลายเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชพระเจ้าอโศกมหาราชใช่ไหมมีทรัพย์มากมียศยิ่งใหญ่ตอนแรกก็เบียดเบียนกันใหญ่พอมารู้จักธรรมะขึ้นเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนความหมายของทรัพย์ยศบอกความยิ่งใหญ่ของเรานี้จะไม่มีประโยชน์ใดเลยนี่เขียนไว้ในศิลาจารึกเลยยศความยิ่งใหญ่ของเราจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้ามันไม่เป็นไปเพื่อช่วยให้ประชาชนประพฤติธรรมเจริญงอกงามในธรรมก็ถึงได้เปลี่ยนไงแทนที่จะลุ่มหลงทรัพย์ลุ่มหลงความยิ่งใหญ่เบียดเบียนคนอื่นมากขึ้นก็กลายเป็นว่าเอาทรัพย์ที่มีเอายศความยิ่งใหญ่เนี่ยมาใช้บำเพ็ญประโยชน์ต่อจากนั้นพระเจ้าโศกก็หันมาบำรุงความสุขของประชาชนสร้างใหญ่สร้างถนนหนทางสร้างโรงพยาบาลคนโรงพยาบาลสัตว์สร้างแห่งแหล่งน้ำนะสร้างสวนป่าสร้างอะไรต่างๆเหล่านี้ที่บำเพ็ญประโยชน์ทั้งหลายนะซึ่งกลายเป็นแบบอย่างให้แก่มหากษัตริย์มหาราชยุคหลังๆบางพระองค์ที่ต้องการทำสิ่งที่ดีงามเนี่ยก็พอมีสัมปรายิกัตถะนั้นสัมปรายิกัตถะต้องมีเพราะท่านจะเลยงอกงามดีในเรื่องของชีวิตคฤหัสถ์ก็สัมปรายิกัตถะมาก็กลายเป็นคนที่ทั้งมีและทั้งดีใช่ไหมทรัพย์ก็มีและเป็นคนดีด้วยก็จะสมบูรณ์เอาละคฤหัสถ์ได้สองอย่างพอแล้วตามปกติพุทธเจ้าจะตัดอยู่สองอย่างเนี่ยทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะแล้วก็ส่วนยอดของสัมปรายิกัตถะเนี่ยพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องแยกจัดอยู่ในนี้เลยก็สัมปรายิกัตถะเนี่ยถ้าตามพุทธพจน์เนี่ยคุมไปถึงนิพพานเลยนะนี่ในสมัยหลังนี่เราก็นิยมแบบที่แยกละเอียดเป็นสามก็อาวันนิพพานนี่ไปไว้ข้อที่3แต่ว่าที่จริงที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยก็ให้ง่ายๆก็ให้อันที่2เนี่ยมันเหนือจากเรื่องวัตถุมาแล้วก็ให้อยู่ในนี้หมดตอนนี้ก็แปลว่าท่านก็พัฒนาไปเถอะจิตใจและปัญญาเนี่ยไปจนกระทั่งถึงจิตใจเป็นอิสระเพราะปัญญาเนี่ยมันตัวสำคัญปัญญานี่มันมีปันความหมายอะไรต่างๆเยอะแต่หน้าที่ใหญ่ที่สุดของมันคือเป็นตัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยถ้าปัญญามาละวิมุตติก็มานะมันเป็นตัวปลดปล่อยให้เป็นอิสระท่านทำอะไรไม่มีปัญญาเนี่ยร่างกายวาจาพูดก็ไม่รู้จะพูดอะไรใช่ไหมเนี่ยติดขัดหมดไม่มีอิสระภาพติดขัดก็คือว่าไม่มีอิสระภาพกายจะทำอะไรท่านทำไม่ได้ปัญญาไม่บอกไม่รู้จะทำยังไงเออ เนี่ยจะทำงานอะไรสักอย่างกายก็มีร่างกายก็แข็งแรงทำไปไม่ได้ปัญญามันไม่มามันไม่บอกมันติดขัดนี่ก็กายก็ไม่มีอิสรภาพพฤติกรรมไม่มีอิสรภาพวาจาไม่มีอิสรภาพจิตใจเราเป็นไงเออแค่ว่าเราไปที่ไหนเนี่ยแปลกถิ่นเราไม่รู้จักถิ่นนี้ไม่รู้ใครเป็นใครไปทางไหนออกทางไหนมีใครอยู่บ้างมีอะไรร้ายเป็นอันตรายหรือเปล่าตอนนี้แหละใจอึดอัดแหละใช่ไหมอึดอัดไม่สบายนี่ทุกข์เกิดแล้วเนี่ยเนี่ยเรียกว่าไม่มีอิสรภาพพอปัญญามาว่าโอ้ที่นี่คือที่นั่นนะมีคนอย่างนี้อยู่ไม่มีภัยอันตรายนะทางออกทางนี้ที่ไล่ออกทางนั้นทางนี้พอรู้หมดเป็นไงครับลงเป็นอิสระเลยเพราะฉะนั้นปัญญาสำคัญมากไปไหนต้องเรียนรู้ให้รู้อะไรเป็นอะไรทางไหนเป็นยังไงอิสระภาพก็จะเกิดขึ้นทีนี้จิตใจมีปัญหามีทุกข์เกิดขึ้นอึดอัดติดขัดบีบคั้นนี่เรียกว่าทุกข์ใช่ไหมเนี่ยทุกข์ก็คือมันบีบทุกข์แปลว่าอะไรแปลว่าบีบคั้นบาลีจะบอกปีละนัตเถนะท่านนักเรียนบาลีเอาไปจำไว้เนี่ยปีละนัตเถนะทุกขังเชื่อทุกพระอาจมาบีบคั้นว่างั้นเนี่ยทุกมันบีบคั้นอึดอัดใจก็อึดอัดหมดแล้วติดขัดพอปัญญามาบอกกับมันอย่างนั้นอย่างนี้แก้ไขปัญหาได้เป็นไงครับโล่งมีสภาพมานั้นปัญญาเป็นตัวปลดปล่อยทำให้เป็นอิสระความติดขัดปัจจุบันก็เรียกว่าปัญหาก็ทุกข์นั่นแหละพอปัญญามาปัญหาหมดใช่ไหมเพราะฉะนั้นปัญญาเป็นตัวตรงข้ามกับปัญหาถ้าท่านมีปัญหาท่านต้องการปัญญาแล้วถ้าปัญญามาปัญหาก็หมดไปก็เอาปัญญามาแก้ปัญหาเพราะนั้นเราก็เลยต้องพัฒนาปัญญามาแก้ปัญหาทีนี้ปัญญามันก็ปลดปล่อยไปเรื่อยๆไปขั้นๆปลดปล่อยพฤติกรรมเราปลดปล่อยกายเราปลดปล่อยวาจาแล้วก็มาปลดปล่อยจิตใจทำให้เป็นอิสระขึ้นทีละขั้นละขั้นจนถึงขั้นสุดท้ายก็เป็นอิสระโดยสิ้นเชิงนั่นคือนิพพานนะนิพพานก็คือวิมุตติที่สูงสุดความหลุดพ้นเป็นอิสระนั่นก็ปัญญาเนี่ยเป็นตัวสำคัญมันอย่างที่บอกเมื่อกี้แค่จัดการก็ต้องใช้ปัญญาเนี่ยแค่บอกทางก็ปัญญาใช่ไหมเออจะไปไหนให้ไปทางไหนก็ไม่รู้แหละปัญญาก็บอกทางบอกทางให้รู้ไปทางไหนขยายทางให้อีกเนี่ยขยายเองเออกว้างออกไปอีกทำอะไรแต่อะไรได้กว้างขวางออกไปขยายก็บอกทางให้แล้วขยายทางให้ด้วยแล้วก็ช่วยปรับปรุงพัฒนาอีกจะเดินทางนั้นเดินยังไงมันจึงจะได้ผลดีปัญญาก็บอกวิธีจัดการช่วยคนอื่นให้เดินได้ดีด้วยอีกเนี่ยเสร็จแล้วก็หมดแหละไปถึงจุดหมายได้เลยนะฉะนั้นปัญญาสำคัญพุทธศาสนานี่เน้นมากที่มาเป็นพุทธศาสนาก็เพราะพุทธเจ้าไม่หยุดแค่จิตใจคือศาสนาเดิมเขามีแค่จิตใจพุทธเจ้าว่าไม่ใช่ทางก็เอาปัญญาเนี่ยมาต่อพุทธศาสนาจึงเน้นเรื่องปัญญาแม้แต่คำว่าตรัสรู้ก็แปลว่าปัญญารู้ใช่ไหมก็ปัญญาแล้วเป็นบาลีก็โพธิก็ปัญญาตรัสรู้ปัญญาเท่านั้นพระโพธิสัตว์ก็แปลว่าสัตว์ผู้แสวงปัญญาผู้แสวงปัญญาแสวงปัญญาตรัสรู้เรื่องปัญญาก็เรื่องใหญ่ก็เรามาคุยกันก็เป็นเครื่องช่วยเจริญปัญญาก็เป็นเรื่องของสุตตะก็คุยกันมาเยอะแล้วยังดีวันนี้เปิดโอกาสให้พูดบางวันพูดไม่ออกไอเหลือเกินไอจนแย่ แต่ว่าโดยมากทำไมไอตอนนี้จะไปไอทีหลัง หลังจะพูดแล้วทีนี้ก็จะไอขออภัยหมดเวลาไปเท่าไหร่นะ ชั่วโมงกว่าเลยมีอะไรไหมครับเอ๊ะจบหรือยังยังไม่จบสิเดี๋ยวเอาพูดซะให้หมดไอ้ครบนะก็แปลว่าแบ่งเป็นสามขั้นแบบขั้นแนวดิ่งหรือแนวตั้งก็เป็นหนึ่งทิฏฐธรรมิกัตถะจุดหมายหรือประโยชน์ขั้นเรื่องตาเห็นปัจจุบันมุ่งในโลกนี้เป็นรูปธรรมที่ว่าไปแล้วแล้วก็มาเรื่องสัมปรายกัตถะพัฒนาในด้านจิตใจและปัญญาด้านนามธรรมชีวิตเราก็ครบแล้วนะรูปธรรมนามธรรมแล้วก็อย่างที่บอกสัมปรายกัตถะนี่ก็ในความหมายที่กว้างก็คุมไปถึงนิพพานก็จบแต่นี้ก็มีการนิยมอีกอย่างก็ที่ว่าแยกเอานิพพานที่เป็นส่วนสูงสุดของสัมปรายกัตถะน่ะออกไปต่างหากให้เด่นชัดก็เลยแยกเป็น3ต่อจากสัมปรายกัตถะก็เลยมีปรมัตถะปรมัตถะก็แปลว่าประโยชน์สูงสุดก็หมายถึงนิพพาน